idi zbogom odlazi, kod mene to ne prolazi. Lažni osmije, lažni sjaj, idi nekom drugom daj. Idi zbogom odlazi, kod mene to ne prolazi. Lažni osmije, lažni sjaj, idi nekom drugom daj. Ti si kao zadnja cigareta, moja loša navika. I noćas dok te ostavljam, mene hvata panika. Ti si kao zadnja cigareta, moja loša navika. Duša ti je ledena i ti sada bilo gdje nosi nekom drugom sve. I ti ženo nevjerna, jer duša ti je ledena i ti sada bilo gdje.